राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 9 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हम स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सजनों बहुत आनंद की बात है भगवान है सभी भगवान है छोटा बड़ा सभी ठाकुर जी की बात है परमानंद दास को ठाकुर पहला गया कुतिया के बच्चों को दिए हमारे ठाकुर जी ऐसे हमारे ठाकुर है परमानंद दास को ठाकुर लायो पहला गया ठाकुर जी लीला अजब है अजब लीला है कैसी कैसी लीला करते हैं लीला देख देख खुश हो रहे बड़े आनंद हो रहे ठाकुर जी अजब लीला है विचित्र विचित्र लीला करे भगवान ने अनिरंतर ये विचार हो गया ठाकुर जी तो आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद आनंद है मृत्यु में भी आनंद जीने में ही आनंद मरने में ही आनंद कभी सगाई हो है कभी ब्याह हो है कभी लड़ाई हो है कभी युद्ध है वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह हरदम आनंद है हरदम आनंद मौज ही है ठाकुर जी लीला है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है कहीं लड़ाई हो रही कहीं शांति हो रही कहीं ध्यान लगा हुआ है कहीं भजन कर रहे हैं कहीं जप कर रहे हैं कहीं बैठे हैं कहीं सोते हैं ठाकुर जी लीला है सज्जन है लीला देखो आप तो ठाकुर जी की लीला देखो लीला कहीं लड़ाई हो रही है कहीं प्रेम हो रहा है कहीं स्नेह हो रहा है कहीं मार मारती बातें हो रही है कहीं तात्विक बातें हो रही है कहीं कसी कहीं कसी ठाकुर जी की लीला है तात्विक बातें हो रही कहीं कहीं बोल खुद भीणा नाद खुद रुदित तरह तरह की लीला देख करके प्रसन्न हो रहा है तुम राजी हो भगवान क्या क्या लीला कर रहे हैं आनंद भरी हुई लीला आनंद भरी हुई आठों पर आनंद सदा दिवाली संत आठों पर आनंद भगवान की लीला देखो हरदम लीला देखो हरदम हरदम जो कुछ हो रहा है सब भगवान लीला देखे जो भगवान का स्वरूप चेष्टा हो चाहिए लीला देखे जो भगवान का स्वरूप है चेष्टा हो लीला हो रही आनंद में मौज में रहे आनंद में रहे कहीं मरने नहीं बह गए जन्म नहीं बह गए सगाई बह गई ब्याह हुआ है कहीं गाना बजा हुआ है कहीं मदिरा पी रहा है मस्त हो गए लड़ाई करे आपस में सब भगवान की लीला है ठाकुर जी लीला हो रही है हरदम सदा दिवाली संत हाथों पहला ठाकुर जी को देख देख कर खुश होना चाहिए हरदम जड़ चेतन सावर जंगम क्या क्या रूप धारण किए हैं। सत सत चाह भाजुना सत असत सत असत अहम एवं सत असत अहम एवं अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से सत सत चाह भाजुना तपाम्य हम अहम वर्षम निगृणा में उत्थ जा अमृतम से मृत्यु से सत सत चाह भाजुना। वाह भगवान वाह वाह सत असत सब मैं हूँ मैं हूँ मतलब परतम नान्यत कंच दस्त जन मेरे भाई कोई है ही नहीं भगवान ही भगवान ही जड़ चेतन भगवान अर्थावर जंगम भगवान उद्भय चेतन उद्भय भगवान भगवान है लीला देख देख प्रसन्न है भगवान ही वाह प्रभु वाह भगवान भाइयों सच्ची बात है सीधी बात है। एक दृष्टि बदले गंगा जी है यो दृष्टि हुई कि भगवान ही लीला है ये भगवान है लीला है कितने रूप धारण किए भगवान ने कैसे रूप धारण किए कैसी कैसी विलक्षण लोक है विलक्षण लीला हो रही भगवान ने कहीं आनंद हो रहा है उत्सव हो रहा है भजन हो रहा है कीर्तन हो रहा है भगवान का गाना हो रहा है कहीं सुना मत लड़ाई हो रही है लड़ाई घोड़ा पड़ जाएगी भगवान की अदब लीला है सब आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद ही आनंद हो रहे हैं शेर जी कहते हैं पूर्ण आनंद अपार आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। भगत कहता है आप कुछ भी रूप धारण कर दो मैं पहचान लूंगा आपको पहचानता हूं कैसे रूप धारण कर लू आप किस रूप में आ जाओ भगवान का भक्त बड़ी मस्ती से भगवान का दर्शन करता है हरदम हरदम हर समय आनंद आनंद हो रहा है भगवान का दर्शन करके भगवान कहीं तात्विक बातें हो रही है गहरी बातें हो रही है गहरा है सतर असतर अहम आम सच्चिदानंद घर भगवान है भूमा शाश्वत वर्ष ठोस है तू सर्वदा वो भी भूमा न थक न अल्पे सुमस्ती व्यापक परमात्मा है। कहीं वेदांत कथा हो रही है कहीं भगवान की लीला हो रही है सब लीला सब सब लीला है दृष्टि बदलते ही महाराज आनंद हो गया। एक थोड़ी सी दृष्टि बदल दो दृष्टि बदलते ही और भी आनंद आनंद आनंद क्या क्या रूप है कैसे कैसे रूप धारण किए है वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। कहीं कोई कोई कह रहा है कोई सुन रहा है कोई मस्त हो रहा है कोई गा रहा है कोई रो रहा है भगवान की लीला देख देख करके प्रसन्न हो एक ही भगवान अनेक रूप से बने अनेक रूप से बनेगा अनेक तरह की लीला है भगवान की लीला देख देख कर अलौकिक लीला हो रही सब लीला बढ़ती है बड़ा युद्ध हो रहा है क्रूरता हो रही है कहीं मर रहा है कहीं मार रहा है आपस में लड़ रहा है सब लीला है कहीं बैर है कहीं प्रेम है कहीं स्नेह कहीं कुछ हो रहा है भगवान की विलक्षण लीला है, अलौकिक लीला है, अलग तरह की है, तरह तरह की लीला, तरह तरह की। भक्त लोग खुश हो रहे हैं, लीला देख देख कर, वाह प्रभुवा, कहीं सड़क हो रहा है, कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं नाश हो रहा है, कहीं पैदा हो रहे हैं, कहीं उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं खत्म हो रहे हैं, कहीं जल रही वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बड़े तपते हो रही है, कहीं सूर्य बड़ा तपता तेज से जल का अभाव हो रहा है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं कहीं डूब रहे हैं, लला ही नीला हो रही है। भगवान देख रहे, खुश हो रहे, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह वाह, जो हो जाए सामने सब लीला, सब लीला। श्रृंगार हो रहा है सब संसार का, तो वो भी लीला है, वही लीला है, श्रृंगार हो रहा है। अर्जुन ने पूछा, आ क्या ही मैं खो भगवान रूप हो, ऐसे उग्र रूप आप कौन है, ककार हो उसमें लोक अक्षय प्रवृत्त, लोकान समाहर में आप प्रवृत्त, समा श्रृंगार में जाऊंगा श्रृंगार, ये भी भगवान इंडिया, आनंद ही आनंद हो रहा है, आनंद। भक्त को तो अधिक अधिक आनंद होता है, श्रृंगार में ही आनंद है, उत्पत्ति में आनंद है, पालन में आनंद है, सब संघर्ष में आनंद है, भगवान की लीला में आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, क्रूर से क्रूर लीला है, सब में आनंद है, भगवान है, भगवान ही लीला है। सज्जनो मुफ्त में, मुफ्त मानत है, केवल दृष्टि बदल जाकर दृष्टि, या गंगा जी है, गंगा जी क्यों दृष्टि बदल, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान, कहीं श्री पुरुष बना है, कहीं स्वर्ग धन की है, हर समय आनंद देख देख कर मस्त हो रहे हैं, वाह पर वाह, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आनंद हो रहे आठों पर आनंद, सुनो एक विषेदी है ये बात है, केवल दृष्टि बदल दो, केवल दृष्टि बदल दी, दृष्टि दृष्टि बदलते ही आनंद हो गया, केवल भगवान ही लीला हो रही है, चाहे श्रृंगार हो, चाहे उत्पत्ति हो, चाहे पालन हो, चाहे व्यवहार हो, सब व्यवहार में भगवान ही लीला है, आनंद ही आनंद है, संहार की भी लीला होती है, संसार के संहार की भी लीला होती है, उत्पत्ति भी लीला होती है, पालन भी लीला होती है, लड़ाई होती है लीला होती है, लड़ाई भी लीला है, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, भक्त राजी होता है, भक्त भगवान की लीला में प्रसन्न हो रहा है, घाटे में भी लीला है, वादे में लीला है, नफे में भी लीला है, नुकसान में भी लीला है, आधे में भी लीला है, जाने में भी लीला है, बहुत उत्पत्ति हो जाए, कभी पैसा पैदा हो जाए वही लीला है, कभी पैसे दरिद्रता आ जाए तो वही भी लीला है, भगवान की लीला विलक्षण है, हरदम लीला देखो, हरदम अपने हरदम लीला देखो, हरदम है, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह, पूरे है मर्द भाई जो हर हाल में गुस्से, हर हाल में क्यों, भगवान देख रहे, भगवान को देखते है, भगवान लीला को देखते है, दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, खेल हो रहा है भगवान का, खेल हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है वरना हर समय में आनंद होता है। हर समय में नफे में भी आनंद है, नुकसान में भी आनंद है, जीने में भी आनंद है, मरने में भी आनंद है, सब चीज में आनंद है। संसार मात्र में लीला हो रही है, कहीं तात्विक बातें हो रही है, कहीं गहरे विचार हुआ है। सच्चिदानंद परमात्मा है, तत्व से परमात्म तत्व है, एक ही परमात्मा है, वो एक ही अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से होते हुए भी एक ही है, एक होते भी अनेक है, तब रूप धारण करते हैं। लीला है, लीला मात्र दुखे बल्यम, केवल्यम लीला मात्र दुखे बल्यम। सचनो एक बात इतनी केवल बदल दिया है कि भगवान है भगवान लीला है, लीला है। आप बुद्धि होते ही आनंद हो जाएगा, हर हालत में आनंद हो जाएगा, हर ध्यान हर समय में हर ध्यान देगा, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, राजी हो रहे। महाप्रलय हो रहा है, महाप्रलय में आनंद हो रहा है। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्, वटस्य पत्रस्य करारविंदे नमखारविंदम्। खुश हो रहे वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम्, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद की लीला हो रही, लीला बाल मुकुंद मारकंडे पुत्रा लीला देखो, खुश हो रहे मारकंडे जी। ऐसी विलक्षण लीला है, मृत्यु भी लीला है, जीना भी लीला। अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से सद सत्या अर्जुन। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च। अहं कृतो रहं यज्ञ सुधामहम औषधम् मन्त्रोहम अहम वैवाज्यम अहम अग्रजम् तपाम्यहम। एक भगवान है, एक भगवान की तरह तरह की लीला है, तरह तरह की लीला। भगवान के भगत प्रसन्न रहते, मस्त रहते अपने। वाह वाह वाह, नारायण नारायण नारायण, समय हो गया हमारा।